Głos kraju ma tacy, to my Polacy. Głos kraju bez pracy, to my Polacy. Tu żyjąc walczysz, to my Polacy. Wiesz co to znaczy, to my Polacy. Bez wódki grymasy, to my Polacy. Stale bez kasy, to my Polacy. Wieczne cwaniaki, to my Polacy. Wiesz co to znaczy, to my Polacy. Lubi nas niewielu, większość nienawidzi. Boją się wszyscy, w szczególności Żydzi. Polak cię okradnie, Polak cię dopadnie. Polak nie popuści, gorsi to są tylko Ruscy. Mamy tu Meksyk, o jakim nawet nie śnisz. Wierz mi, to świat trzeci, ale lubię własne śmieci. Teraz powtarzajcie dzieci, to dla was nowy wierszyk. Żaden madafaka nie podskoczy do Polaka. Wolę polskie gówno w polu, niż fiołki w Neapolu. Znasz ten bajer? Kto nie z nami ten frajer? Korzenie głęboko w gruncie, wychowani na buncie. W nienawiści do wroga, miłości do Boga. Fanatyzm niszczy, ale bliższy jest mi kraj ojczysty. Każdy inny niższy, ta nacjonalizm. W górę ręce, kto jest z nami? Za wolność, za kraj, zyk, has, pięć, dwa, gra. W górę pięści, zawsze damy radę. Jak niezgodnie z prawem, to lewą stroną jadę. Teraz też jest wojna. Kto kombinuje, ten żyje. Taniej kupię, drożej sprzedam. Do wódki się też napiję. No bo klejemy za trzech, przecież wypić to nie grzech. Woda jest, piwo lech, małe, mocne polskie też. Duży plew, mocny łeb, trzeba trzymać się. Wzmacniana herbatka, za zdrowie dziadka. I zdrowie naszych polskich pięknych kobiet. Zdrowie nasze, wasze, centrum RW. Wilson, Ostar, Poznań, CDN, SBC. D4L, 5-2 SBM. Głos kraju ma tacy, to my Polacy. Głos kraju bez pracy, to my Polacy. Tu żyjąc walczysz, to my Polacy. Wiesz co to znaczy, to my Polacy. Lokalny patriota, dębiec we mnie, no pewnie. Tutaj każdy lubi jarać meksykańskie szlugi. W groszu jak co tydzień, awantura, ługi, bugi. Coco Jumbo, Brazyliana, luta, livre, sambo. Porywczy jak wypici, widzisz Polaków w amoku. To się lepiej uspokój, stań z boku, nie prowokuj. Pożołądkowy robię się nerwowy, oczy muchy, niekontrolowane ruchy. Duża dawka tego draństwa, nieśmiertelność się załącza. To wykańcza, ruszyła maszyna, już nikt nie zatrzyma. Kto wejdzie pod koła, ten uciec nie zdoła. Hola, i stąd zakupi błot pod sąd. Każdy pamięta niedźwiedzia, długo będzie leżał. Co mu przyjdzie z żalu, nie ma tu konfesjonału. Następstwa twoich czynów chwycą cię za łeb, synu. Chwycą cię za łeb, mimo że się biło, potem biło. Doświadczenie cię zmieniło, konsekwencje nie giną. Dojrzają jak wino, jak cień będą przy tobie. A gdy nadejdzie czas, upomną się o swoje. Upomną się o swoje. Nie ma ładu, nie ma składu, nie ma po nim nawet śladu. Tu jest chaos, zęby na oczy, jeśli nie chcesz lecieć na dół. Polska dla Polaków, dla przekrętów i bydlaków. Centrum kontynentu, łaków kraj, bierz, jedz i zraj. Idę na babcie, patrzcie i mnie złapcie. W kajdan zakuj cię i wsadź się, to nie bajda. Dobrze patrzcie, jak opuszczam areszt. Kopert parę, mam tam swoją wiarę. Stoją, chronią talent mój, pospolity cwaniak. Robi gnój w chuj, mówiąc po naszemu. Zapierdalam tu jak emu po pustyni. Niby czemu, nie mam czynić, jak chcę czynić. Chcesz mi winić, weź mi wylić, to jest moja nora. Jestem Polak, mam bejsbola. Jeśli coś mi nie przypasi, nie przy tam gdzie nasi trej. Niech nie włazi żaden pedofil lub gej. To mnie razi, lepiej wiej. A w mej? Nienawiści także, ateiści, szataniści, władze. Możecie pozdychać, jedna wiara krzycha. Do jednych suczek wstycham, do tych co najsłodsze. Te przy Wiśle barcie i przy Odrze. Bóg obdarzył szczodrze, je powabem. Hans, Chris, Lix, jadę jak pod pawem. Schowaj grabę, zamiast się dogadać. Lepiej porwać się do szabel. Głos kraju ma tacy, to my Polacy. Głos kraju bez pracy, to my Polacy. Tu żyjąc walczysz, to my Polacy. Wiesz co to znaczy, to my Polacy. Bez wódki grymasy, to my Polacy. Stale bez kasy, to my Polacy. Wieczne cwaniaki, to my Polacy. Wiesz co to znaczy, to my Polacy. Głos kraju ma tacy, to my Polacy. Głos kraju bez pracy, to my Polacy. Tu żyjąc walczysz, to my Polacy. Wiesz co to znaczy, to my Polacy. Bez wódki grymasy, to my Polacy. Stale bez kasy, to my Polacy. Wieczne cwaniaki, to my Polacy. Wiesz co to znaczy, to my Polacy.